39 nowych zakażeń koronawirusem. Protest Białorusinów przebywających w Polsce w pobliżu przejścia granicznego w Koroszczynie. Walczący z pandemią na liście odznaczeń brytyjskiej królowej Elżbiety II. Trend spadkowy nowych przypadków COVID-19 utrzymuje się. Przed południem resort zdrowia potwierdził 239 nowych zakażeń, najwięcej na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreśla, że najnowsze dane potwierdzają wygasanie trzeciej fali pandemii. Ciągle widzimy utrzymujący się trend spadkowy. To bardzo cieszy. Także ma to odzwierciedlenie w ilości zajętych łóżek w polskich szpitalach przed pacjentów z koronawirusem. Na dzień dzisiejszy to jest 2135 łóżek i 313 respiratorów. Codziennie ta liczba zajętych łóżek nam maleje. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 24 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już prawie 9,5 miliona osób. Pomoc dla wsi znajduje się w centrum nowego społeczno-gospodarczego programu rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas debaty w podkrakowskich Balicach szef rządu odniósł się do propozycji dla rolnictwa zawartych w Polskim Ładzie. Premier tłumaczył, że polska wieś w ostatnich latach jest symbolem sukcesu na rynkach międzynarodowych. Mateusz Morawiecki dodał, że wymaga jednak nowych rozwiązań. Chcemy i będziemy zawsze służyć polskiej wsi. To jest rdzeń, to jest jądro naszego programu Polskiego Ładu dla polskiej wsi, służba polskiej wsi, zrozumienie tych problemów zmieniających się z roku na rok. Tych problemów doraźnych, które wiążą się z nieszczęściami, które tak często na polską wieś spadają w postaci, no niestety, klęsk natury, takich jak chociażby ostatnie tutaj w Małopolsce gradobicie czy suszek. Premier zapowiedział m.in. uproszczenie biurokracji dla rolników, uporządkowanie zasad dzierżawienia ziemi w zasobach państwowych czy ułatwienia w dostawach plonów rolniczych do indywidualnego klienta. W ramach unijnego pakietu wsparcia dla polskich rolników w ciągu najbliższych lat na ten cel przeznaczone zostaną 34 miliardy euro. Protest Białorusinów przebywających w Polsce w pobliżu przejścia granicznego w Koroszczynie. Domagają się, aby prezydent Aleksandr Łukaszenka otworzył granicę, tak by Białorusini mogli wyjeżdżać z kraju. Chcą też zaostrzenia sankcji, które miałyby wpłynąć na białoruski reżim. Na razie nie ma informacji, czy protestujący będą blokować ruch pojazdów. Ludzie zaangażowani w walkę z pandemią dominują w tym roku na liście odznaczeń królowej Elżbiety II. Są one przyznawane w dzień oficjalnych urodzin brytyjskiej monarchini. W tym roku już po raz drugi ze względu na pandemię odwołano publiczne świętowanie. Będzie tylko mała uroczystość za murami zamku w Windsorze. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wolontariusze, pielęgniarki i padacze. W czasie pandemii to oni dominują na liście, to oni są tu bohaterami. Tu nie chodzi o mnie, to wyróżnienie dla całego zespołu. Mówi BBC Divya Chadiyamanak z grupy Vaccine Task Force opracowującej szczepionki. Są też znane twarze. Medal dla Lulum za 70 lat śpiewania, a także za działalność charytatywną. Za zasługi dla muzyki wyróżniona też skin. Wreszcie medal dla piłkarza Manchester City Raheema Sterlinga za walkę z rasizmem w sporcie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W ich pracy najmniej chodzi o zarabianie pieniędzy. Prowadzona przez niepełnosprawnych kawiarnia Love and Love w Tarnowie otwiera się po epidemicznej przerwie. Pracujący w niej podopieczni warsztatów terapii zajęciowej bardzo na ten moment czekali. Ja strasznie lubię być w kawiarni, między ludzi. Smakują im kawa ludziom, gościom. Sprzątam codziennie, naczynia myję codziennie i wszystko robię. Książkę przeczytać, można się odpocząć, albo obiad tutaj czasami tu zjeść. Cisza, spokój, muzyka tu gra. Opowiada pracująca w kawiarni Justyna Bąk. W Love and Love można bezpłatnie napić się kawy, herbaty czy zjeść ciasto. Pracujący w restauracji liczą jednak, że w rewanżu goście restauracji zostawią jakieś datki, które w całości przeznaczone są na zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od burz wolne będzie dzisiaj tylko wybrzeże oraz krańce północno-zachodnie, ale tam najchłodniej od 17 do 20 stopni. Na pozostałym obszarze od 22 do 25 i burze z silnym deszczem lokalnie, z gradem i porywami wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

spadniesz w dół. Lepszy w szklance lód, a w sercu miód. Szybki puls z trampoliny ust do chmur. Nie spadniesz w dół. Lepszy w szklance lód, a w sercu miód. Szybki puls. Wydanej wczoraj płyty Superstar, Leski i Planszówki. Nie ukrywam, że gdybym ja wybierał piosenkę singlową, to by była właśnie ona, czyli Planszówki właśnie. A przy naszym telefonie pierwszy gość, Paweł Meller, grupa Pink Control. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzieś daleko jesteś, zdaje się. Tak, ja jestem w Niemczech. To jest jakieś 450 km od polskiej granicy. Czyli gdzie dokładnie? To są zachodnie Niemcy, to jest między Bielefeldem a Hanowerem. Myślałem, że przy takiej muzyce, którą robicie, to bliżej wam by było do Berlina. No, do Berlina mamy 300 kilometrów, no tak, ale no teraz Berlin, to nie jest ten Berlin, co był kiedyś. No, ale pandemia się kiedyś skończy i wszystko będzie, że tak się wyrażę, wracało do normy. Porozmawiamy o waszej twórczości, waszego duetu już za chwilę, a teraz zwiastun, czyli ostatni single Going, Going, Gone. Let it ride. I couldn't do or die. Going, Going, Gone. Połowa duetu Pink Control, czyli Paweł Melek przy naszym telefonie. Kto jest drugą połową? Drugą połową jest Filip Rutkiewicz. To jest mój dobry przyjaciel z Bydgoszczy. Znamy się już około 10 lat. No i tak sobie postanowiliśmy w styczniu, spotkaliśmy się w styczniu i postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, co będzie dobre i do radia, i będzie dobre też do klubu. No do klubu świetnie pasuje swoją drogą. Powstają też wersje extended, jeżeli powiedzmy DJ czy różnego rodzaju prezenter chciałby zagrać ten utwór, to zawsze ma taką możliwość. Czyli pracujecie troszkę na odległość. Bo tak, dokładnie, Niemczech... ale w dzisiejszych czasach to nie jest żaden problem. Są szybko łącza, szybkie komputery, tak naprawdę wysyłamy sobie plik roboczy, ktoś ma jakiś pomysł i to sklejamy do kupy. Powiedz jeszcze... To zawsze trwa, ponieważ sam pomysł czasami jest najłatwiejszy, a wykończenie, dopracowanie, żeby ten utwór jakościowo brzmiał, przede wszystkim nie odstawał jakościowo od tych zachodnich produkcji, to naprawdę to już jest kawał roboty, powiem tak. No nie ukrywam, że kiedy usłyszałem ten utwór przed momentem, parę dni temu, szczerze mówiąc, paręnaście dni temu, to stwierdziłem, że musimy się koniecznie spotkać na antenie Trójki, żebyście powiedzieli słów parę o tym, co robicie, bo brzmi to faktycznie światowo. Ale tutaj też światowo jest również w tej piosence, bo nie tylko wy. Tak, dokładnie. Na wokalu jest Danny White. To jest amerykański wokalista. Trafiliśmy na niego dość przypadkowo. Właśnie, tak jak powiedziałem, w styczniu się spotkaliśmy, szukaliśmy odpowiedniego wokalu do naszego numeru i trafiliśmy na Danny'ego White'a i naprawdę nam się spodobało, skontaktowaliśmy się z nim. Utwór, wersja instrumentalna mu się spodobała i powiedział, no robimy to. Trwało to 2-3 tygodnie, dostaliśmy wokale. No i efekt mogliście Państwo usłyszeć dzisiaj na antenie. Swoją drogą to nie tylko jedyny akcent zachodni, bo pracujecie również z DJ-em Tiesto. Przypomnę naszej publiczności, że DJ Tiesto występował na otwarciu Olimpiady w Atenach, no i robił niezwykłe wrażenie. Dokładnie. DJ Tiesto to jest mój epizod z roku 2011 bodajże. Zostałem poproszony o oficjalny remix dla DJ-a Tiesto do utworu Feeling in My Bones. Można sobie znaleźć na YouTubie. Bardzo, bardzo przyjemny kawałek. Z tego co wiem, po co powiedziałeś, tych utworów będzie więcej, bo my na razie mamy tylko dwa, więc pracujecie, rozumiem, intensywnie nad tym, żeby była płyta. Jeszcze w tym roku? W tym roku płyty raczej nie, będą to pojedyncze single. Już za tydzień wychodzi kolejny nasz utwór, Freedom. Mamy wokal od fajnej wokalistki też ze Stanów Zjednoczonych, Kimera Morel. Naprawdę dość ciekawy głos. No i teraz w wakacje mamy zamiar też wypuścić kolejny utwór. Będzie to polska wokalistka, na razie nie mogę zrobić więcej szczegółów, ale numer będzie po angielsku. Potem też postaram się zrobić coś po polsku, klubowo, ale po polsku. Zobaczymy, co z tego będzie. I wakacje naprawdę będą pracowite. Mamy w planach zrobić klip, a od przyszłego roku tak naprawdę dopiero ruszymy na poważnie i mamy zamiar zrobić 3-4 takie produkcje, ale naprawdę na poziomie europejskim. Powiem, że to naprawdę zrobi szum. No mam taką nadzieję. Czy w związku z tym będą sety DJ-skie w wakacje również jeszcze? Na żywo? Powiem tak, no my dopiero zaczynamy. Wszystko na razie jest pozamykane, dopiero się wszystko otwiera. Mamy nadzieję, że coś się w tym temacie urodzi. Mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo, Paweł Meller, połowa duetu Pink Control. No i w związku z tym, że za tydzień premiera piosenki Freedom, no to u nas prapremiera, tak? Dokładnie, zapraszam wszystkich Państwa do przesłuchania naszego nowego, najnowszego, już za tydzień, dokładnie piątek, 18 czerwiec, na wszystkich platformach Spotify, YouTube można znaleźć ten utwór. Dziękuję bardzo i mam nadzieję szybko do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. przedpremierowo w Trójce Freedom i grupa, właściwie duet Pink Control, to właściwie światowe działanie, bo teraz to jest najważniejszy producent, a wokaliści gdzieś tam pozostają w cieniu tych, którzy całość wymyślają. Tak jest w przypadku również formacji Pink Control. Teraz będzie Marii. Marii była kiedyś gościem tej audycji, no i przesłała nam właśnie swój nowy utwór, piosenkę Dzwoni. Chyba całkiem padło mi na głowę już. Nikt na urodziny mi nie dał nawet głupich róż. To trochę wcześnie, ale co tam wiem. Nikt tortu nie zamówił, ale jeszcze dziś go zjem. Co chcę, to mam, a tylko co mam chcę. Niewinna czy niewierna, dwie literki różnią je. To tyle samo, ile oczu masz. Dlaczego dziś nie patrzą tylko na mą twarz? Nie jestem z tych zazdrosnych bab. Dziś jestem bardzo elegancką panią. Zakładam szpilki, robię na nich drift. Niech mali zdrajcy sami się tulają. A ty dzwoń, dzwoń, dzwoń. Mogę być trochę zajęta. Zostawiłam głowę w zlewie tęczowe plastry na piętach. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Pewnie i tak nie usłyszę odgadania o tej drugiej. Wolę trochę wino ciszę. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Jestem offline już tak całkiem. Dziś nie jakąś marną kartą. Dzisiaj jestem. Pytasz tekst? No proszę was, w każdym chodzi o sens. Ale bez uczucia żadna jest to gra. Szczególnie gdy ograna jestem ja. Buzi w policzek to był miły gest. I już okej, okay, patrz na nią ile chcesz. Nie jestem z tych zazdrosnych bab. Dziś jestem bardzo elegancką panią. Zakładam szpilki, robię na nich drift. Niech mali zdrajcy sami się tulają. A ty dzwoń, dzwoń, dzwoń. Mogę być trochę zajęta. Zostawiłam głowę w zlewie tęczowe plastry na piętach. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Pewnie i tak nie usłyszę odgadania o tej drugiej. Wolę trochę inną ciszę. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. Jestem offline już tak całkiem. Dziś nie jakąś marną kartą. Dzisiaj jestem. Do trzech jak chcesz, idę dziś łatwiej złagodzić ten stres. Migiem nie zawsze mi chodzi o ser. Dziwię się czemu jeszcze tutaj jesteś. Nie będę więcej twoim pieskiem. Nie będziesz u mnie żyć na kreskę. Wreszcie cię nie chcę, szkoda, że się nie dowiedziałem wcześniej. W tym mieście historia jak z Netflixa zagrane. Uciekaj z tym swoim żonatym krasnalem. Jak puścił tam do wrogi to i z tobą tak się stanie. I zostanie ci już tylko biała pixa nad ranem. Te niepozorne często są za bardzo chwile. Nie dzwoń do mnie, nie odbiorę i zatrzymam swój napiwek. Dzisiaj jestem szczęśliwy i nie szkoda jak cię widzę. Teraz mam na inną fokół, zoda mi to skrzydaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą Marii w swojej nowej piosence zupełnie nowiutkiej Dzwoni. Debiuty małpapolskieradio.pl. Czekamy na nagrania debiutantów i do tej skrzynki wysłał piosenkę pan Zbigniew Włodarczyk. Pozwoli, żeby mówić po imieniu. Jasne. Zespół Smoketown. To pierwsze nagranie i chyba jedyne jak dotąd. Tak, chociaż pracujemy już nad kolejnym nagraniem, więc jak tylko się pojawi, rzeczywiście postąpię jak teraz, jak ostatnio i również wyślę do programu Twojego Tomku. No i szczerze mówiąc, troszkę mnie zaskoczyło, bo skoro to jest pierwsze nagranie, do tego jeszcze jest zawodowy teledysk, brzmi to też zawodowo. No ty napisałeś, zdaje się, i słowa, i muzykę, prawda? Tak, to znaczy generalnie nasze utwory powstają gdzieś tam najczęściej w domowym zaciszu. Czasem jest tak, że ktoś rzuca pomysł, czy powiedzmy riff podczas próby i zaczynamy nad tym pracować. W przypadku tego utworu było tak, że rzeczywiście któregoś wieczora wpadła mi jakaś nuta do głowy, dopisałem tekst i zaczęliśmy to obrabiać, więc wersji było wiele. Finalnie ta, którą za chwilę usłyszymy. Jak długo gracie razem? A w tym składzie gramy kilka miesięcy, aczkolwiek nasze korzenie to lata 90. Może nie w tym konkretnym składzie, ale razem z Albertem, wcześniej z Tomkiem graliśmy w latach 90. Myślałem, że z Dudką Suflera jeszcze. No, chociaż blisko, ale nie. Czasem się gdzieś tam nasze szlaki ocierały, szczególnie o chłopaków z Gorski. W końcu Lublin, tak jak Marii swoją drogą. Tak, tak, dokładnie. Lublin, częściowo Świdnik, próby mamy w Świdniku. Więc zresztą no, Lublin-Świdnik to w zasadzie, można powiedzieć, ta sama aglomeracja. To powiedz słów parę jeszcze o zespole. Tak, jeśli chodzi o kapelę, to staramy się czerpać inspiracje, tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynaliśmy w latach 90. Wtedy chodziliśmy z gitarami uwieszonymi u szyi, ale czerpiemy też od ojców pra-rock'n'rolla, czyli da się w naszych utworach usłyszeć wpływy naprawdę przeróżnych kapel generalnie i różne style. Generalnie wszystko opieramy na rocku. Na ten moment skład zespołu to jest Natalia Miszczuk, wokal, Paweł Kowalczyk, perkusja, Albert Szponer, gitara basowa. Ostatnio zawitał do nas Robert Garfit na klawisze i ja, Zbyszek Włodarczyk, gitara. Więc plany są... Paradoksalnie pandemia pozwoliła nam na to, żeby skupić się na nagrywaniu, stąd też te pierwsze utwory po tych kilku latach. I wpadliśmy w niejako w taki wir, więc zakładam, że powiedzie nam się ta ścieżka i będziemy mogli Państwu prezentować co jakiś czas kolejne single. W związku z tym czekamy najwięcej. Grupa Smoketown już za chwilę. Debiuty @polskieradio.pl. No i życzę zdrowia. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Kroki w przód, nabieram wiary, że to dłuższy plan. Zabieram rzeczy, wkładam w zamek klucz. Zamierzam zmienić ten chwilowy stan. Biegam schodami, klejąc je do ścian. Wybieram delikatnie każdy krok. Śliskie poręcze ciągną mnie do bram. Każdą sekundą wtapiam się we mrok. Idealnie źle. Pamięcią w domu wspomnień i szukam najlepszych wartościowych chwil. Nie będę, nie chcę oszukiwać cię. Nie chcę mieć miejsc, na których jesteś ty. Wsuwam szuflady nieistotnych dni. Nie mogę znaleźć póki zysków strach. Bardzo starannie zbudowałeś stos, za które drażnią mnie od wielu.

Don't Let It Out z płyty You, Colin Clue. Płyta przyjemna bardzo, dźwięki momentami wręcz nawiązujące do tego, co robił przed laty zespół Pink Floyd. Ja myślę, że jeśli ktoś lubi takie wyciszenie, to ten album jest absolutnie idealny. A już za tydzień w audycji Trójka żąda debiutów, jeśli nic się nie zmieni, zespół Low, czyli Prawnicy po pracy, ale także Nocti ze swoim najnowszym utworem Wianki. Będziemy mieli premierę tej piosenki za tydzień oraz formacja Obrazki. Też mają nową płytę i będzie też specjalna piosenka dla Państwa przygotowana. Ja już wiem, co to będzie, ale na razie nie zdradzimy. No to może w tej chwili Low, czyli Lawyers After Work. Kładziesz głowę na moim ramieniu. Na pustych ulicach w naszym mieście panika. Słońce chowa się w marcowym cieniu. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie wiem, nie wiem sam. Czy kometa spadnie, cierpkie smaki chińskiego wirusa. Świeże kwiaty w basonie, kubek kawy na stole. Twoja troska o przyszłość mnie wzrusza. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie wiem. Świat już się raczej nie zmieni. Może właśnie dlatego, gdy nie będzie niczego, spokój znajdę wśród oczu zieleni. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie wiem, nie wiem sam. To grupa Low, czyli Lawyers After Work, grupa z Radomia, tworzą ją prawnicy, a powiedzą troszkę więcej o formacji już za tydzień. Piosenka Popękany Globus była przed momentem. A teraz będzie Arszenik, Arszenik, który nie truje, czyli grupa o tej właśnie nazwie. Sami napisali, że to rockowy przebój na wakacje. Sprawdźmy. To pogranicza muzyki rockowej i metalowej Arsenik, grupa, która również próbuje swoich sił w Stanach Zjednoczonych, bo tam właśnie ma swoją siedzibę ich wydawca. W Trójce audycja Trójka żąda debiutów. Czekamy na kolejne propozycje od tych, którzy grają, tworzą i chcą zaistnieć na antenie Trójki. Debiuty @polskiradio.pl. A za chwilę formacja z okolic Bielska Białej i z Bielska Białej samej również. Grają razem od 2014 roku, no i swoją muzykę określają jako Eclectic Indie. Posłuchajmy Sis w piosence Dym. Zespół Sys i Dymy. Mam wrażenie, że chyba przypadnie Państwu ten utwór do gustu. Jeśli tak, to proszę dać znać. Debiuty @polskiradio.pl. Być może z nimi spotkamy się również tu na antenie Trójki już niedługo. Natomiast zespołów powracających w audycji Trójka żąda debiutów to grupa Footprints on the Moon i ich nowe nagranie Windy. We drink it, want it, feel it, have it in our bones, create it. Left home, fight until the curse come. Curse come. Prince on the Moon. I to tyle dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Czekam na więcej. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żąda. Na koniec Mięta. Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele bejopanych, chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji. Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle mieszamy się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem lał, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo. Mamo,